Merhabalar. Şimdi Eleni Karanduri'den Adagio parçasını dinledik. Çünkü Ahmet Cemal'in Vergilius'un ölümünü çevirirken ona eşlik eden yegane seslerden biriydi bu parça. Peki şimdi parçayı dinlemeden önce konuştuğumuz noktalardan birinde şu takıldı kafama. Broch'un felsefeyle olan ilişkisini, hı hı, ki zaten Frankfurt ekolünden, evet, birçok arkadaşı var. Öyle bir entelektüel, hı hı, çevrenin içerisinde Broch'un entelektüel kişiliği ve zihniyeti forme oluyor, hı hı, aslında. Yazarın ve masanın diğer tarafında sizin, çevirmenin felsefeyle olan ilişkisinden ve zannediyorum son zamanlarda da kopmuş olan bu ilişkiden, evet, biraz konuşalım istiyorum. Evet, şimdi felsefe niye lazımdır yazara ve çevirmene? Ne işe yarar? Şimdi felsefe niye lazımdır genelde? Evet. Öyle şey dedim. Nami Uygur Hoca rahmetli çok güzel bu felsefenin çağrısı adlı kitabında belirtir. Felsefenin kurucu sorusu nedir sorusu? Nasıl değil? Nasıl somut, evet, cevaplar var ama nedir dediğiniz anda çok damardan giriyor. Şimdi her şeye nedir sorusu, yani köklü bir şekilde inceleyeceğiniz nedir sorusunu yöneltmezseniz, inceleyeceğiniz şey nedir, bunu tam bence kavrayamıyorsunuz. Mesela çeviriden hemen bir örnek verelim. Edebiyat çevirisi yapacak birisi. İki soruya cevap vermesi lazım. Edebiyat, metin nedir? Edebiyat çevirisi nedir? Metin nedir? Şunun için sorması lazım. Metin hepimizin bildiği gibi sözü disipline sokan bir araç. Çünkü konuşmakta rastgele olabiliriz. Ama işi yazmaya gelince zorlanırız bir şey. Dolayısıyla şimdi metni sorgulamak lazım. Metin nedir? Niye oluşturulur? Edebiyat metni deyince %100 kurgu bir de o var. Evet. Peki kurgu ne demek, nedir? Şimdi bunları derinliğine sorgulamadan çeviri yapmak mümkün değil. Çünkü zaten Umberto Eco'nun dediği gibi, bırakın edebiyat çevirisini, herhangi bir şeyi benzer sözcüklerle bir başka dilde söylemek mümkün değil. Onu orada yeniden var ediyorsunuz. Evet. Edebiyat olunca bu. Mesela Almanlar bunu dillerinde halletmişler. Edebiyat çevirileriyle şiir çevirileri için çeviri Übersetzung kelimesini kullanmıyorlar. Hı. Nachdichtung diyorlar. Yeniden şiirini yazma, yeniden üretme. İşte. Ha şimdi ben kendi kendime şu soruyu sormuşumdur hep. Bir çevirmen edebiyat çevirisi yapmaya oturduğunda neye soyunmuş olur? Çeviriye değil. O eseri kendi dilinde yeniden var etmek. Bunu yapabilecekse yapsın. Yapmayacaksa, birkaç gün önce Ülker İnce'nin çok güzel sözüyle, yalnız çeviriyle yetinecekse yapmasın. İşte. Olmaz. Ha, çok büyük bir iddia. Ama daha az değil zaten. Daha az olmuyor edebiyat çevirisinde. Yani ben bu eseri diyelim, Broch'un Vergilius'un ölümünü, sonuçta neye karar verdim? Türkçe'de yeniden üretmeye karar verdim. Evet ve bu 40 yıl sürdü. Evet. Evet. Ama işte ama burada çok güzel bir şey söyledin. Şimdi 40 yıl sürdü dediniz. Benim hemen hemen bütün eserlerini dilimize çevirdiğim bir Ingeborg Bachmann var. Evet. Onun çok sevdiğim bir şeyi vardı. Bir düş alışverişi diye. Onun sonunda fazla uzatmayayım. Düşlerin satıldı dükkana giren adam. Beğendiği düşü parayla satın alamayacağını öğrenince ömrünüzden iki ay rica edeceğiz deyince satıcı, benim o kadar zamanım yok, hem çok pahalı bu der. Satıcı şöyle bir cevap verir. Öyle değil mi, bizde öyle düşler var ki karşılığında bütün bir hayatı istiyoruz der. Şimdi bu 40 yılı da ben öyle düşünüyorum. Öyle bir kitap ki bir ömür de sürebilirdi. Ve yani daha aşağısı da değil. Hayır. Daha aşağısı da hayır, değil. Hayır. Ama şimdi sizin bu çizdiğiniz çevirmen tablosu içerisinde anca işte 40 yılda bir kitap evet. gibi bir şey hızdan bahsediyoruz. Evet. Oysa geçenlerde gördüm çevirmenlere yönelik bir takım Türkçe dersleri açılmaya başlanmış. Hı-hı. Dil bilinci, dil duygusu Hı-hı. derslerde Hı-hı. verilecekmiş. Keşke 40 sene önce size de bu dersler verilebilseymiş de 40 yıl sürmeseymiş. Bu yakınlarda bir panelde şey konuşuldu. Edebiyat çevirisi öğretilebilir mi? Hı. Soruldu bana. Dedim ki yani yazarlık öğretilebiliyorsa edebiyat çevirisi de öğretilebilir. yani olumsuz anlamda söylüyorum bunu. Evet, yani. Yazarlığın öğretilemeyeceği kanısındayım çünkü. Neden? Kurgu dersini veren bir dolu adam var. Tabii. Hem de adı yaratıcı yazarlık onun. Ben de işte şey arıyorum varsa yaratıcı olmayan yazarlık kursları ben de onu merak ediyorum. yani yazarlık dediğiniz anda Canetti'nin sınıflandırması giriyor. Yazarlar vardır, yazıcılar vardır. Yani yazar değilseniz yazıcısınız. Evet. Yazarsanız zaten siz o şey öğretilemez. Ama şimdi o öğretilebileceğini söyleyen hem çevirmenliğin hem yazarlığın hı hı. sizin söylediğiniz gibi bunu iddia eden, öğretilebilirliğini iddia eden insanlar masanın başına oturduklarında ne yazacaklarını biliyorlar ve sadece bunu eyleme geçiriyorlar. Tabii. Ben biraz bunu şeyle çok zeki bir insandır Woody Allen biliyorsunuz. Bu şey çok yaygınlaşmaya başladı ama çabuk okuma. Kursları Woody Allen'a fikrini sormuşlar. Ben son derece yararlı buluyorum. Ben Savaş ve Barış'ı o yöntemle okudum demiş. Peki ne oldu? Olay Rusya'da geçiyor. İşte. yani bunun gibi bir şey. Peki ama şimdi çevirmenliğinizden konuştuk ama yani Ahmet Cemal söz konusu olduğunda tabii hakikaten günlerce sürebilir sohbetimiz. Sizin deneme evet. yazarlığı gibi bir yönünüz de var ki çok uzun zamandır yani ben bir deneme konusunda Salah Birsel hastasıyımdır. Hani Salah Birsel'den sonra işte bir Hasan Ali Toptaş'ın Harfler ve Notalar kitabını ayrı tutarım ve bir de sizin denemelerinizi. Onun haricinde de hakikaten deneme şeyimizde çok edebiyatımız ne yazık ki zayıf bence. Hı hı. Lanetlenmiş Ağustos Böcekleri en son kitabınız çıka geldi ve bu kitap hakikaten bir okuma merakı herhangi bir şeyde ister üretiyor ol ister hı hı. üretmiyor ol herhangi bir okurluk faaliyeti içerisinde ol. Bir tür başucu kitabı ve dönüp insanın kendine tam anlamıyla söylüyorum ayar vermek için dönüp okuması gereken bir kitap olarak görüyorum Lanetlenmiş Ağustos Hı-hı. Böceklerini. Çünkü orada siz kendi kendinize sohbet ediyormuş gibi davransanız da aslında arada dönüp okuru tokatlıyorsunuz gibi geliyor bana. evet. Evet doğru. Burada epeyce hani değişeğindeyse damıtılmış denemeler var. Ben böyle şeyleri nasıl yazdığımı sordukları zaman romanım Kıyıda Yaşamak için de öyle demiştim. Yani hayatla bir alışverişim yok. Verilmiş bir hesabım yok. Onun için rahat yazıyorum. Bu deneme kitabında da öyle. Ondan sonra kendimden yola çıkıyorum esasında şeyde. Ama bir yerde şöyle bir çağrı veya zorlama da var. Siz de kendi hesabınızı verin. Evet işte. İşte. Bizim toplumumuzda çok yapılan bir şey değil o çünkü. Ne yazık ki. Siz de herhalde çok iyi bilirsiniz. Topluma eleştirmeye gelince eleştirmesi gereken noktalardan söz ederken işte şöyle oldu deyip herkes kendini dışında tutuyor. Tabii. Peki bizim payımız ne? Bu kitap o kaçamağı vermiyor. evet ve Vergilius'un ölümünün çeviri sürecine dair verdiğiniz röportajlarda da bir tür kendi kendinize de sınav verdiğinizi evet, söylüyorsunuz. Evet, tabii. Şunu söyleyebilir miyiz? O dönemde verdiğiniz sınavın denemelere dökülmüş hali olarak görebilir miyiz? Görebilirsiniz. Lanetlenmiş Ağustos Böcekleri. Ben de öyle görüyorum aşağı yukarı. Peki ama bir yandan da masada bir romanın beklediğini öğreniyoruz lanetlenmiş Ağustos böceklerinde. Evet. Bu ressam Saadi Bey'in son tablosu adlı kitap. Başarılı epey oldu. Erdal Özsağ'dı daha o zaman. şeyde ama sanıyorum artık bitmesi daha fazla sürmeyecek. Bir toplum eleştirisi ama sanattan yola çıkarak yapılmış bir şey. Sonuna doğru kısmını şey diyeyim. 6 yıldır hayatın son 6 yılında hiç sergi açmayan, tek bir resim üzerinde çalışan fakat onu bir türlü bitiremeyen bir ressam var. Bitirememesi de şu: resmin konusu kötülük. Kötülüğün resmini yapmak istiyor. Resme sığdıramıyor. Bunu bizim toplumla ilişkilendirdim ben. Böyle bir şey. Müthiş. Gerisini söylemeyeyim. Müthiş. O zaman bu bir tür Türkiye'nin Guernica'sının peşinde gibi. Evet. Ve hani Picasso kimdi komutan? Sergiyi gezer ya komutan. Evet. Bunu siz mi yaptınız? Evet, hayırsız yaptınız. Hayırsız yaptınız der. Çok güzel bir benzetme oldu. Çünkü romanın sonunda şöyle bir söz var. Birisi soruyor ressam Saadi Bey'e. Çünkü bir de bakıyor ki 5 dakika odasına girip çıkmış. Yüzünü yağlı boyayla makyaj yapmış. Yağlı boyayla. Bu nedir diyor. Tuvali buldum. Tuval yanlışmış. Tuval benim yüzüm diyor. Of. Olsun mu? O benzetmeniz o bakımdan hoşuma gitti. İşte. Evet. Muhtemelen o zaman o romanı da bu romanı siz mi yazdınız diye sorduğumuzda hayır, siz yazdınız. Verilecek yanıt şimdiden belli. Evet. Tabii ki yani o romanı okumak için de sabırsızlandığımızı okurunuz olarak ben de sabırsızlanıyorum. İşte yaratıcı yazar olaydınız hiç bu sabırsızlanmalara ihtiyacınız olmazdı. Son derece sağlam yöntemlerle yoluma devam ederdim. Evet, yani tabii. Hiç böyle şeylere ihtiyacınız olmazdı. Evet. Yaratıcı yazarlık yaratıcılığı öldürüyor. Yani bilmiyorum. Bence. Öyle demiyorlar ama. Evet. Ya da yani tabii ki şimdi hep böyle tersinden konuşarak şey yapıyoruz gidiyoruz ama baştan beri konuştuğumuz aslında sizin çeviri yaparken de deneme yazarken de roman yazarken de aslında Ahmet Cemal'in satır arasında yazıyla kurduğu ontolojik ilişkiden bahsediyoruz. Tabii ki. O bağı koparıyor. Her gerçek yazar için geçerli olan şey. Yani demin hani Woody Allen'ın cevabında çok zekice bir cevap. Çünkü olay yalnız olayın Rusya'da geçmesi değil. İşte. Onun sonu. Bir takım yöntemlerle oraya indirgeyebilirsiniz. Evet, yani sanatı zanaat olmaya indirgediğiniz andan itibaren o ontolojik bağı koparmış oluyorsunuz. Tabii ki. Yani işte Michelangelo'nun çok sevdiğim bir deyişi iki dize halinde söylemiş onu. Mermerde meleği gördüm. İkinci dizesi meleği oyup çıkarttım diyor. Şimdi mermerde meleği görmek nasıl öğretilecek? Ya. Öbürü öğretilebilir. Oyup çıkarmak. Ama yani ama melek olmadan da neyi oyup çıkaracaksınız? Ama işte peki yani ben bu konuya girince susmak bilmiyorum o yüzden şey yapacağım bu kadarla keseceğim. Peki şimdi bugüne kadar yani Vergilius'un ölümü en son çeviri metniniz olduğu için ona da odaklandık aslında ama bugüne kadar niteliksiz adamdan davaya sayısız pasajlara sayısız dünya edebiyatının literatürünün köşe taşı olan metinleri sizin sayenizde okuduk ve bugün hakikaten Türkçe'de bir literatürden bahsedebiliyorsak bunda emeği en çok geçen 3-5 isimden biri olarak Ahmet Cemal'in ismini rahatlıkla verebiliriz. Şu anda tezgahta neler var? Şimdi bir kere herhalde Türkiye'yi ilgilendirmesi gereken birinci eser Erich Auerbach'ın Mimesis'i. Burada yazdı. İşte. Onu bile dışarıda çok az kişi biliyor. Olan, evet. ve yani köşe taşı kitap edebiyat biliminde diyelim. Evet. Yani ondan sonra. Ayrıca bir trajik edebiyatın tarihi diye çok ilginç bir edebiyat tarihi Müthiş. Var. Orada da yazarı Muşk diye bir yazar. Edebiyatta Pollyannacılığa son veriyor. Yani edebiyat tarihleri hep olumlu şey, hayır böyle bir şey yok diyor. Yani edebiyat tarihleri çok gerçekçidir. Gerçek insanı gösterir falan diye bir sürü Kafka'ya kadar bir sürü sürprizimiz var. Müthiş, müthiş. Bunun gibi bazı şeyler var projede. Tezgahta evet. Birileri bekliyor ama yani Mimesis haberini almış olmak ve şu anda veriyor olmak bile hakikaten kalbin atışını yükseltti. Çünkü yaklaşık 100 yıldır bu metin yazıldığı, yayınlandığı andan itibaren hakikaten şey edebiyata giriş sınavı gibi bir metindir. İstanbul Üniversitesi'ndeyken, buradayken yazdığı metin hakikaten... hala dilimize kazandırılmamış olması muazzam bir ayıptı. Ve arşivlerin de burada olmaması. Ve arşivinin burada olmaması hakikaten ayıbımızdı. Evet. Sayenizde bu ayıptan kurtuluyor olacağız. Umarım bunun kıymetini bilirler. Evet, ben de öyle ümit ediyorum. Ümit ediyorum çünkü çok büyük eleştirmenlerimiz var Allah'tan. Mimesis'i okumadan, hatta Mimes diye bir metnin varlığından haberdar olmadan büyük eleştirmenler var. Sayenizde bundan sonra olmayacaklar diye ümit ediyorum. Ben de öyle ümit etmek istiyorum. Peki ama şimdi Mimesis öyle böyle bir metin değil. Evet. Ama Vergilius'un ölümü de öyle bir böyle bir metin değildi. Tam da o nedenle zaten Vergilius'un ölümünü yayınladığınız andan itibaren ben artık kendime çevirmen diyebilirim dediniz. Peki Mimesis çıktığında biz size ne diyeceğiz? Hala çevirmen. Hadi size hala çevirmen diyeceğiz de diğerlerine ne diyeceğiz onu çok merak ediyorum. Bilmiyorum, ilginç bir ülkede yaşıyoruz. Son zamanlarda dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Ben bazı kitap ilanlarını da görüyorum. Çeviri alanında çok yanlış bir davranış hortladı. İkinci dilden çeviri. Evet. Bu çok hatalı bir şey. Evet. Yani bakıyorsunuz Almanca, Stefan Zweig gibi Almanca'nın doğrunda yazmış bir insanı Fransızca'dan çeviriyorlar. Şimdi bu neden? Suyunun suyu. Evet. Yani. Bir kere onu denetleme imkanına sahip değiliz. Elimizde şey bağımız kesilmiş özgün metinle. Tabii. Ha, bir de yani hani Stefan Zweig'ın yazdığı dil ölmüş bir dil, ulaşamadığımız bir dil falan da değil ki. Bunu vaktiyle... İnsaf... ulaşamadığımız diller için kabul ediyorduk ama Almanca böyle değildi ki hiçbir zaman yani. Olsun, bilmiyorum. Anlayamıyorum. Ama işte yayıncılığımızın zannediyorum kendi kendine şey yapması gereken dönüp dönüp sorması ve yeniden o şapkayı önlerine koyup düşünmesi gereken konulardan biri zannediyorum bu. Kesinlikle. Tıpkı işte az önce sözünü ettiğimiz çevirmenler için Türkçe dersi gibi ne münasebet. Yani benim de bugüne kadar çok büyük hayranı olduğum Albert Camus'u çevirmek çok içimden geldi ama böyle bir şey kalkmadım. Yani çünkü yeterince Fransızca bilen var ve yapıldı. Şeydi ama neyse işte böyle bunlar adına karşılaşıyoruz. Peki bir yandan da yani tezgahta bunca roman var, bir dolu önemli... metin var. Köşe yazılarınızı devam ettiriyorsunuz. Ama bir yandan da dersler veriyorsunuz. Tabii azalttım onları. Çok azalttım. Artık üniversite değilim. Özel bir atölyedeyim. Orada haftada bir veriyorum. Çok azalttım. Ama çok uzun yıllar tabii. Akademide yani ders verdiniz. Mesela sadece Anadolu Üniversitesi'nde 19 yıl boyunca birkaç fakültede birden ders verdim. Ondan öncesi ve sonrası da var. Peki şimdi bir anda akademi gibi bir soğuk denebilecek dışarıdan bakıldığında bir ortamda ders veriyorsunuz. Bir yandan çeviri denilen yapayalnız olması gereken bir uğraş içindesiniz. Hı-hı. Bir yandan da roman, öykü yazarlığı gibi yalnızlığın dibinde artık bir şey söz konusu. Bazen ruhunuzun parçalandığını hissettiğiniz oluyor mu? Tam tersi oluyor. Sanki böyle dağılmakla bütünleniyor bir şeyler. Bende öyle bir duygu var. Olmuyor parçalanmışlık. Yani sanki hepsi birbirini tamamlıyor bir yerde. Onların toplamı Ahmet Cemal'i oluşturuyor gibi galiba. Evet. Bunu son zamanlarda daha çok hissediyorum mesela. Yani bir yanda köşe yazıları, bir yanda denemeler, bilmem çeviriler, hepsi birbirini tamamlıyor sanki. Ve sizin bir tür eve kapalı da bir hayatınız evet. var. Evet, o zorunlu. Kendinizi yazıya kapatmış bir anlamda. Bakın şöyle bir şey oldu. Bugüne kadar rastladığım yani bana ilişkin bence en doğru değerlendirmelerden biri. Ben de yararlandım ondan. Bu yakınlarda lanetlenmiş Ağustos böcekleri hakkında sol kitapta bir şey çıktı. Orada yazar diyor ki benim için kendini tarihsel kılmış birisi diyor. Yani yaşadığı zamanınla hesaplaşmış. O zaman ben bu çok değişik şeyleri aynı zamanla hesaplaşmanın çeşitli araçları olarak görüyorum mesela. Bunun dışarıdan da belli olmasına mesela sevindim o yazıda. Ki başka türlü de Ahmet Cemal olunmazdı zannediyorum. Evet. Yani böyle bir şey amaçlamıştım ben ama yani cesaret edemiyordum. Demek ki anlaşılıyormuş. Ahmet Bey yani hakikaten sizinle günlerce konuşulacak konular ve şeyler evet, var. O konular bitmez zaten. Bitmez, bitmez. Ve programın sonuna yaklaşmak üzereyiz. Hı hı. Ahmet Cemal'in bundan 50 sene sonra Ahmet Cemal'in çevirilerini, kitaplarını vesairelerini okuyan ama sizinle tanışma fırsatına erişememiş bir okurun, herhangi bir okurun kulağının kenarında nasıl bir cümlenin durmasını istersiniz? Şöyle bir cümle dursa fena olmaz. Birisi bir zamanlar kendisinin fizik olarak artık içinde yer almayacağı bir gelecekte etkili olacağını bileceği eserleri ortaya koymuş. Ve boşuna olmamış demek ki gibi bir şey de söylese iyi olur. Çünkü ben gerçekten bunu cevap da verdim bir yerde bir gün. Yani artık fiziksel olarak kendimin içinde olmayacağını biliyorum. Ama öyle bir geleceğe yatırımda bulunuyorum dedim. Eyvallah. Her şey için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbetti. Kaleminize, zihninize, her şeyiniz için çok teşekkür ederiz. Maalesef süremizin sonuna geldik. Tabii. Ama bundan sonra Ahmet Cemal'den belli ki daha çok metinler okuyacağız ve umarız kabul edersiniz. Bir de onlar için sohbet ederiz. Her zaman. Çok teşekkürler. Efendim bu akşam üstad, yazar, çevirmen, denemeci, edip Ahmet Cemal konuğumuzdu. Kendisiyle nokta nokta da olsa, atlayarak da olsa sohbet etme imkanımız oldu. Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere. İyi akşamlar.